właśnie tak. Zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99. A wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Organizator ekspresu Miłosierdzie na kanonizacyjną pielgrzymkę już z zarzutem oszustwa zatrzymała go częstochowska policja. Prezydencki doradca mówi tak. Jeśli chodzi o oficjalne potwierdzenia, to oczywiście musimy jeszcze poczekać. Ale wszystko wskazuje na to, że prezydent Obama przyleci do Polski na czerwcowe uroczystości 25-lecia odzyskania niepodległości. W tym serwisie też o tym, ile traci budżet państwa z powodu wypadku drogowych. A zaczynamy od Częstochowy i zatrzymania organizatora pielgrzymki kanonizacyjnej do Rzymu, który zostawił na lodzie 200 osób. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, czyli czynu polegającego na tym, że wprowadził w błąd nieustaloną jeszcze liczbę osób co do zamiaru i możliwości wywiązania się z oferty zorganizowania pielgrzymki do Watykanu, jednocześnie doprowadzając te osoby do utraty pieniędzy wpłaconych tytułem wyjazdu. W sytuacji związanej z pielgrzymką w Częstochowie utknęło około 200 pielgrzymów. Joanna Lazar z częstochowskiej policji dodaje, że niektórzy pielgrzymi dotarli do Rzymu, ponosząc kolejne koszty, ale około 50 osób zostało z niczym. Zawiadomienie o oszustwie złożyły 4 osoby. Obecnie trwa gromadzenie i analiza materiałów dowodowych w tej sprawie. Teraz rosyjski komentarz do zapowiadanych przez prezydenta Baracka Obamy i Unię Europejską nowych sankcji wobec Moskwy. Zachód znowu próbuje dokonać zamachu na otoczenie Putina. Tak o zapowiadanych restrykcjach piszą dziennikarze Niezawisimej Gazety. Przekonują, że ukraiński kryzys przerodził się w bezpośrednie starcie Moskwy z Waszyngtonem, a Kijów jest tylko pionkiem w grze. Jak przewiduje Niezawisimy, nowe sankcje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej dotkną najbliższych współpracowników prezydenta Rosji. Gazeta wymienia m.in. szefów koncernów paliwowych Rosnieft i Gazprom, Igora Sieczyna i Aleksija Millera. Według dziennika Zachód chce ukarać Kreml za niewypełnianie genewskich porozumień. Chociaż, jak twierdzi szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, to ukraińskie władze i ich zachodni poplecznicy nie wywiązują się z porozumień zawartych w Genewie. Niezawisimy zauważa też, że Kijów zaproponował Moskwie bezpośrednie rozmowy w sprawie uregulowania konfliktu. Jednak w opinii gazety nie jest to możliwe, ponieważ ukraińskie władze są ściśle związane z amerykańską administracją. Tak więc poszukiwanie kompromisu może odbywać się tylko między Moskwą a Waszyngtonem, konkluduje dziennik. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Obama zapowiedział, że nowe sankcje ogłosi jeszcze dziś. Obejmą one eksport niektórych nowoczesnych wyrobów amerykańskich. Zostaną nałożone na osoby indywidualne i przedsiębiorstwa. Associated Press uściśla, sankcje obejmą eksport nowoczesnych wyrobów dla rosyjskiego przemysłu obronnego i przedsiębiorstwa kontrolowane przez ludzi z najbliższego otoczenia prezydenta Władimira Putina. Wall Street Journal przewiduje jednak, że z powodu obaw o gospodarcze szkody w Europie sankcje znowu będą stonowane. Prezydent Bronisław Komorowski już wie, ale z oficjalnym potwierdzeniem ewentualnego przyjazdu prezydenta Baracka Obamy na uroczystości 25-lecia odzyskania niepodległości trzeba jeszcze poczekać. Tak mówił w Trójce doradca głowy państwa profesor Tomasz Nałęcz. Jeśli chodzi o oficjalne potwierdzenia, to oczywiście musimy jeszcze poczekać, ale wydaje mi się, że ci, którzy będą chcieli 4 czerwca spędzić właśnie w myśl tej dyrektywy papieskiej, ale nam się przydarzyło, nie będą zawiedzeni i to właśnie ci polscy śledziennicy będą się po kątach chowali, jakieś nowe bzdury wymyślali, żeby udowodnić na siłę, że nic nam się nie przydarzyło, tylko wielkie nieszczęście. Profesor Nałęcz dodał, że jedną z przyczyn opóźnienia informacji w tej sprawie jest sytuacja na Ukrainie. Według nieoficjalnych wiadomości gospodarz Białego Domu ma pojawić się w Warszawie 3 czerwca i wziąć udział w przyznaniu Nagrody Solidarności. 1 000 000 euro dostanie osoba, która kierując się zasadami Solidarności właśnie przyczyniła się do szerzenia demokracji. Remont dróg, zakup wyposażenia dla szpitali albo załatanie dziury budżetowej – to wszystko można byłoby zrobić, gdyby nie wypadki samochodowe. Według wyliczeń Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – wszystkie kraksy i kolizje co roku pochłaniają aż 2% naszego PKB, mówi Bartłomiej Morzycki z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Według różnych metodologii badań jest to od kilkunastu do nawet ponad 30 miliardów złotych rocznie. Na koszty wypadków drogowych składają się koszty szkód w samochodach, ale przede wszystkim największą szkodą są oczywiście szkody osobowe. Pieniądze wydawane na pokrycie kosztów wypadków pochodzą z naszej kieszeni. Co więcej, każda, nawet najmniejsza kolizja naraża na finansowe straty przedsiębiorców, przypomina Agata Jaźnik-Osmulska z Instytutu Badawczego Druki Mostów. Każdy pracodawca traci także z tego powodu, że jest zwiększone ryzyko wypadków drogowych. W związku z tym z dnia na dzień nie ma tego pracownika i na pewno przez jakiś czas musi zastąpić tego pracownika innym pracownikiem, który ma wiele więcej pracy i ten zespół już nie jest taki wydajny. Wydaje dodatkowe pieniądze na tak naprawdę odzyskanie dobra, produkcji albo człowieka, którego nie da się zawsze zastąpić. Średnio wypadek samochodowy kosztuje budżet państwa ponad 700 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Na północy słońce i ani kropli deszczu, w centrum i na południu pochmurno, przelotne opady i burze z gradem, a do tego porywisty wiatr w Elblągu 17 stopni, w Łomży, Tarnowie i Radomiu 19, w Grudziądzu, Kaliszu i Opolu 20, w Gorzowie 21, a w Legnicy 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226... A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka, przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku. Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem Stalina w magazynie europejskim w środę, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że pomidory zawierają likopen, który ma działanie antynowotworowe? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Natomiast ze względu na zawartość potasu, jedzenie pomidorów sprzyja regulacji ciśnienia krwi. A więc jedzmy pomidory na zdrowie. Tym bardziej, że teraz w Lidlu świeże i pachnące pomidory kiściowe kosztują tylko 3,49 za kilogram. Pomidory kiściowe 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. Dzień dobry. 7 minut po południu. Centrum Profilaktyki Społecznej Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu przeprowadziło badania wśród Polaków dotyczące pracy. Pytano m.in. o pracę wymarzoną. 51% za pracę dającą stabilność uznało zawód mundurowy. 21% pracę na państwowej posadzie, 4% pracę w korporacji. Te badania potwierdza praktyka. Chętnych do pracy w policji czy straży granicznej jest dużo w tej chwili więcej niż wolnych etatów. Co ciekawe, badania pokazują, że lubimy pracować, potrafimy pracować bardzo długo. 1/5 ankietowanych wraca do domu po godzinie 18. Jednak co trzeci badany uważa, że ma zbyt niską płacę. Spora część pracujących i pytanych narzeka na swoich przełożonych, ich arogancję. 1/3 pod koniec tygodnia odczuwa zmęczenie. A jak odpoczywamy? Ano, raczymy się najczęściej alkoholem, oglądamy programy w telewizji, zajmujemy się sportem. Ciekaw jestem, co to znaczy dla Państwa praca wymarzona. No, pod warunkiem oczywiście, że w ogóle pracę mamy. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy lubię swoją pracę? To już 8 minut po godzinie 12. Mam nadzieję, że już teraz połączymy się z panem profesorem. Witam, profesor Mariusz Jędrzejko, Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu. Słyszymy się? Słyszymy się dobrze. Pozdrawiam Państwa z Góry Orlickiej, bez szczytów. Bardzo dziękujemy za czas w takim razie. Wyobrażenia, panie profesorze, wyobrażenia Polaków o pracy wymarzonej, idealnej zmieniają się? Badania to pokazują? Tak, zdecydowanie zmienia się stosunek Polaków do pracy. Wydaje się, że po pierwsze Polacy zaczynają bardzo szanować pracę, lubią ją, lubią pracować. Jeśli już pracują, to pracują bardzo... Halo? No, może spróbujemy w takim razie za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy lubię swoją pracę. 7 trójek na początku 22. 71-335 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Mam nadzieję, że z górami, które podziwia pan profesor Jędrzejko, jeszcze się połączymy. Badania, o których państwu opowiedziałem, rozpoczęto w ubiegłym roku. Zakończono w lutym tego roku. Pytano ponad 1400 Polaków w wieku od 18 do 65 roku życia. To byli ludzie bardzo różnych zawodów, pracujący zarówno na swoim, jak i również na etatach, a także tacy pracujący na przykład na umowie zleceniu. 7 trójek na początku 22. Czy lubię swoją pracę? Ponownie profesor Mariusz Jędrzejko, witam. Kłaniam się państwu, pozdrawiam. O, no teraz słychać zdecydowanie lepiej. A gdzież pan się ukrył przed tym wiatrem? Jestem na samym szczycie Gór Orlickich i może dlatego mamy problem z zasięgiem. Może tak. Panie profesorze, wracając do tematu. Powiedział pan, że z badań wynika, że lubimy swoją pracę, tak? Tak, Polacy lubią coraz bardziej swoją pracę, coraz bardziej ją szanują, a sami pracodawcy twierdzą, że pracujemy coraz lepiej. Być może, że jest to związane z tym, że coraz więcej Polaków pracuje w dobrze zorganizowanych instytucjach i wielu z nas ma bardzo duże doświadczenie pracy w instytucjach zachodnich. Z pewnością to też ma swój związek z podejściem Polaków do pracy, do jakości, do organizacji. Ale co ciekawe, praca na przykład w wielkiej, bogatej korporacji jeszcze pewnie 10, kilkanaście lat temu, taka wymarzona, już teraz tą najbardziej wymarzoną nie jest. Dlaczego? Mamy świadomość, że można ją szybko stracić? Ona była wymarzoną dlatego, że była przede wszystkim pracą dobrze opłaconą, świetnie zorganizowaną, z szerokimi perspektywami. Młodzi ludzie, którzy trafiali do tego typu firm, nabywali doświadczeń, których nie mogli uzyskać w polskich firmach, ale istnieje również ciemna strona tej pracy, o której właśnie pan redaktor mówi. Mhm. To jest możliwość szybkiej straty pracy i praca cały czas na 100%, w pełnym wysiłku, w pełnym tempie, gdzie nie liczy się sobota, gdzie bardzo często biuro trzeba zabierać razem z laptopem do domu. Okazuje się, że uważamy zawody mundurowe za te dające największą stabilność. No tak, to jest oczywiste. Po pierwsze, jest to gwarancja pracy, to są dobre zarobki, to jest zupełnie inna perspektywa. Wejście Polski do NATO stworzyło zupełnie nową jakość kadry wojskowej, nową organizację, ale także trzeba dodać, że oficerowie Wojska Polskiego to jedna z najlepiej opłacanych grup zawodowych w Polsce, również z wyśmienitą emeryturą, jaką mają chyba tylko sędziowie i prokuratorzy, i stąd obywatele, także ci, którzy zarabiają średnio albo patrzą na rynek pracy, dostrzegają, że istnieją grupy świetnie uposażone. Czy praca daje nam satysfakcję? Bo spora część ankietowanych, może sama praca tak, ale już zarobki chyba mniej, spora część ankietowanych nie jest zachwycona swoimi zarobkami. Prawie 3/4 respondentów mówi, że bardzo lubi pracę, im się praca podoba, ale niestety tylko 1/3 mówi o tym, że ich praca jest należycie opłacana. I co jest niezwykle ważne, Polacy wcale nie oczekują horrendalnych zarobków, ale oczekują takie, które odpowiadają ich wkładowi emocjonalnemu i fizycznemu w pracy. Co najciekawsze, najmniejsza satysfakcja jest w pracach związanych z zawodami budowlanymi oraz w szeroko rozumianym handlu i usługach, gdzie niepewność pracy oraz długość pracy jest zdecydowanie większa niż dla innych grup zawodowych. Zapewne uważamy, że dobrze pracujemy i że dobrze wykonujemy swoje obowiązki, czy tak? No tak, jeśli właśnie te blisko 2/3 ludzi mówi, że pracodawca powinien być z nich zadowolony, to myślę, że przy nawet niedużym stopniu krytycyzmu to jest coś niezwykle pozytywnego. Jeśli głębiej się wchodzi w badania, które publikujemy, to pokazuje, że Polak jest gotów dać w pracy bardzo, bardzo dużo, ale oczekuje od pracodawcy rzeczy normalnej, najzwyklejszego szacunku. No właśnie, bo to ciekawy wątek tych badań, jak dużą wagę przywiązujemy do tego, jak jesteśmy postrzegani przez swoich przełożonych, jak dużą wagę przywiązujemy do relacji z naszymi szefami. Gdybyśmy zatem częściej byli chwaleni, na przykład, pracowalibyśmy z większym zaangażowaniem? Myślę, że tak. Przy czym bardzo ciekawe, że polski pracownik niekoniecznie oczekuje satysfakcji w postaci dodatkowej nagrody, podwyżki, ale czasami oczekuje takiego zwykłego słowa: dziękuję panie Kazimierzu, świetnie pan pracował, pani Basiu, to super, spotykamy się w weekend. A niestety etyka znaczącej części, naprawdę znaczącej części polskich pracodawców jest bardzo niska i nie potrafią w piątek pod koniec tygodnia zebrać pracowników i powiedzieć: panie, panowie, bardzo dziękuję, widzimy się w poniedziałek, odpocznijcie przez weekend. I to jest problem, nad którym ogromna część polskich pracodawców musi pracować. Polak ciężko pracuje, długo pracuje? No, 13% Polaków pracuje na więcej niż jeden etat, blisko 20% pracuje w każdy weekend, to by znaczyło, że ciężko pracujemy. Badania pokazują również, jak duży odsetek dorosłych Polaków pracuje dalej niż 30 i 100 kilometrów, bo takie odległości przyjęliśmy od miejsca pracy, i jak bardzo dużo wyjeżdża od poniedziałku do piątku i wraca do domu dopiero późnym popołudniem w sobotę. Ale czy te obowiązki narzucają nam pracodawcy, czy też sami sobie tak organizujemy czas dodatkowej pracy? Krótko mówiąc, podejmujemy więcej pracy. Tak, ale są dwie przyczyny. Pierwsza to są modele pracy. Bardzo dużo firm pracuje w ten sposób, że w jednym miejscu ma centralę, a obejmuje znaczący zasięg Polski. No takim przykładowym zawodem będzie przedstawiciel handlowy. Mm-hmm. A z drugiej strony jesteśmy sami zdolni, kreatywni do tego, żeby więcej i dłużej pracować, no bo chcemy mieć samochód, chcemy powiększyć mieszkanie, chcemy pojechać na wakacje. Także jest tutaj taka pozytywna motywacja ze strony dużej części pracowników. Wrócimy do rozmowy. Jeśli z górami się ponownie połączymy, bardzo dziękuję. Będzie miło, dziękuję, do usłyszenia. Profesor Mariusz Jędrzejko, Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu na antenie Trójki. Dziś pytanie, czy lubię swoją pracę. 7 trójek na początku. 22 71 335. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. I'm done with this dance, baby, bail with me. The tides at our door feel the pull of the moon. I'm tired of these Ciekawy test na ocenę pracy wymyślił pan Radek, piszący: w moim życiu zawodowym pracowałem w kilku zawodach, wypracowałem sobie złotą zasadę i z nią odpowiedź na pytanie, jak czuję się w niedzielę wieczorem. Jeśli odpoczywam, jestem spokojny, to praca jest dobra. Jeśli jestem zestresowany, nerwowy, bardzo źle myślę o nadchodzącym poniedziałku, to praca jest po prostu zła. 7 trójek na początku 22. Czy lubię swoją pracę? Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Robercie. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Słuchaczy, ja byłbym bardzo zadowolony ze swojej pracy. Lubiłbym ją bardzo, gdyby spełniła trzy warunki. Czy miałbym z kim współpracować, jak już komuś coś sprzedam, żeby mi zapłacili w terminie, co by się bezpośrednio przełożyło na to, żebym dostał lepszą pensję. Niestety dwa pierwsze warunki są trudne do spełnienia w naszym kraju, ale tam po części jestem zadowolony z pracy i zgadzam się z tą teorią, którą pan wcześniej przeczytał, że jeżeli w niedzielę jestem wypoczęty i zrelaksowany, to znaczy, że praca daje mi jakąś satysfakcję, albo przynajmniej mnie nie stresuje i do niej przychodzę dużo chętniej i przyjemniej niż jak jest człowiek zestresowany, a miałem też taką pracę, bo zdarzyło mi się być nerwowym w weekend, bo wiedziałem, że w poniedziałek już będzie dosyć ciężko. I ta perspektywa była smutna. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No ja chcę powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony z mojej pracy, lubię pracę. Moja jestem pracownikiem jednej z wyższych uczelni w Polsce, pracuję parę lat już. Jednakże czego nie znoszę i uważam za dyskryminujące ze strony państwa, jak i władz uczelni, nie wiem czy inne też, kwestia teraz jest drugich etatów. Kończy się okres tak zwany vacatio legis i na drugi etat trzeba będzie mieć zgodę rektora i wątpię, żeby te zgody były. Nie ma tego w stosunku do lekarzy, tramwajarzy, górników czy do kogokolwiek innego. Jest to najwyraźniejsza dyskryminacja tej grupy naukowej, tej grupy pracowników w Polsce. Druga sprawa, dochodzi do łamania prawa. Niestety chodzi o umowy zlecenia tak zwane, gdzie żeby zaoszczędzić uczelnie nie tyle zmuszają, ale powodują, że delikatne słowo, żeby przyjmować taką formę. Tak, ale jest to sprzeczne z kodeksem pracy, bo nie można wykonywać tych tożsamych czynności, takich samych, jeśli ma się umowę o pracę, na podstawie umowy zlecenia, więc nie wiem jak to będzie, ale a poza tym już jeszcze wspomnę o absolutnie skandalicznym poziomie wynagrodzeń na uczelniach w Polsce dla pracowników uczelni i ta polityka, nie wiem jak długo to tak potrwa i jak długo ci ludzie wytrzymają. Mówię na podstawie rozmów ze znajomymi, własnych doświadczeń, że cierpliwość powoli chyba się kończy, a co będzie dalej, tego nie wiadomo. Także praca jest bardzo dobra, ale na Boga, niech rząd zmieni tę politykę finansową, bo jest katastrofalna. 7 trójek na początku 22. Pan Mateusz napisał: na stosunek do pracy wpływają dwa czynniki. Najczęściej satysfakcja płynąca z pracy oraz wynagrodzenie, dzięki któremu możemy zapewnić spokojne, komfortowe życie sobie, rodzinie. Pierwszy czynnik zależy tylko od nas samych. Jednakże ten drugi niestety nie tylko. Horrendalne podatki zniechęcają do pracy bądź zmuszają do pracy w szarej strefie. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Ja pracuję u największego pracodawcy w naszym kraju. Już 11 lat zaczynałem od samego dołu. Piąłem się, pracuję teraz w biurze i powiem tak, że zastanawiam się, czy przychodzę do pracy dla pracy, czy raczej dla ludzi, z którymi pracuję, bo więzi, które powstały przez ten okres, trzymają nas razem i jakoś daje radę się wytrzymać w tej pracy. A nie chciałbym wspominać o tym, że w 2008 roku zarobki były większe niż na ostatnim picie. Także z mojej strony wszystko, dziękuję. Pan Józef, panie Józefie, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Mnie się podoba mój zawód. Czy lubię swoją pracę? Tak. Tak, ja jestem zegarnikiem i lubię swój zawód. Kim pan jest, bo nie usłyszałem? Zegarnik. A, 7 trójek na początku, 22. Krzysztof Dałkrzewicz, satyryk. Robię to, co chcę. Od wielu, wielu lat nie jestem związany z żadną umową o pracę. Nie mam żadnych szefów nad sobą. Sam sobie wybieram czas do roboty. Jeżeli mam przesyt estrady, to siadam do pisania. Jeżeli mam przesyt jednego i do drugiego, to wsiadam w samochód. Jadę nad swoje ukochane jezioro Kośno na Mazury. Po prostu w ramach obowiązującego prawa jestem takim wolnym człowiekiem. Samo pisanie i występy to jest moje życie i nie wyobrażam sobie innego. Panie Robercie, halo. Witam panie redaktorze. Dzień dobry. Debiut mój na antenie u pana. Mhm. No ja jestem osobą, która nawet nie tyle lubi, co kocha swoją pracę. Pracuję w branży budowlanej, wykończeniowej. No niestety z tego niewiele wynika ostatnimi czasy, ponieważ konkurujemy z taką bardzo, bardzo ciężką, czarną, szarą strefą. No i próbujemy swoich sił za granicą i tam, no niestety, wyszkoleni tutaj, wyjeżdżamy tam, wracamy, rodziny zostawiamy, no i niestety 7 chłopaków ze mną pojechało. No i próbujemy swoich sił za granicą i trochę to przykre, że no tutaj zostają tylko ci, którzy ZUS-ów, podatków nie płacą, no i no jest to trudno, prawda? Pan Krzysztof z nami. Halo, panie Krzysztofie. A, dzień dobry, witam. Witam pana. Ja chciałem na początku powiedzieć, że bardzo lubię swoją pracę. Pracuję jako ratownik medyczny w Poznaniu i w powiecie poznańskim. Niestety w ostatnim miesiącu w tej pracy spędziłem ponad 460 godzin, żeby zarobić jakieś godziwe pieniądze. Mhm. Jednym z moich etatów jest praca w szpitalu na cały etat. Pracuję już 10 lat. Posiadam też tytuł licencjata w ratownictwie medycznym. No i powiedzmy, że na tym etacie starczy mi na kredyt, który na hipoteczny, no resztę gdzieś tam dorabiam w pogotowiu. Praca jest stresująca, pracuje się nocami, w święta. No niestety z jednego etatu nie da się wyżyć. Mimo, że bardzo lubię swoją pracę, no 460 godzin ponad w miesiącu, no to sami państwo sobie odpowiedzcie, czy ratownik medyczny do końca jest wyspany. Pozdrawiam oczywiście wszystkich ratowników medycznych. Pozdrawiamy również. Pozdrawiam pana. Pan Paweł napisał, praca wymarzona to taka, kiedy rano się wstaje i z chęcią idzie się pracować nawet na cały dzień. Po powrocie do domu ma się satysfakcję z wykonanej pracy. Pieniądze też są ważne, ale jednak komfort psychiczny ma tutaj dominujące znaczenie. Pani Marto, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Z tego czasu nie byłam zadowolona ze swojej pracy w dużej korporacji. Przepracowałam 9 lat i było to bardzo stresujące, a w tej chwili już od 5 lat prowadzę własną działalność. Świadczę usługi dla jednej z takich firm w branży marketingu wielopoziomowego. Są to usługi polegające na organizacji sieci dystrybucji. I faktycznie jestem teraz swoim własnym szefem. Mam przyjemność pomagania innym ludziom, szkoleniu ich, aby również mogli uzyskać taką niezależność finansową. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie moim zdaniem na dzisiejszym trudnym rynku pracy. Także dziękuję bardzo i polecam każdemu. Pozdrawiam panią. Pozdrowienia również dla pana Krzysztofa, obsługującego koparkę w Anglii. Następny przystanek, twierdzi, to Australia, ale nadal będę słuchał trójki. Panie Rafale, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chcę powiedzieć, że uwielbiam moją pracę. Pracuję z młodzieżą niepełnosprawną. Jedyne, czego nie lubię, to moje zarobki. I nie bardzo wiem, jak co miesiąc wytłumaczyć żonie, że mimo wymaganego wykształcenia i innych rzeczy zarabiam tyle, ile ja zarabiam. Pan Mateusz komentuje, pracę w systemie krwiożerczego kapitalizmu stała się fetyszem, dla którego poświęca się inne dziedziny życia, rodzinę, czas wolny, możliwość rozwoju osobistego. To się opłaca, ale niezwykłym pracownikom. Spojrzałem, proszę państwa, w poszukiwaniu takiej pracy marzeń. Okazuje się, że są bardzo różne, ciekawe zawody, na przykład tester cukierków albo tester gier komputerowych. Jest również tester materaców. Profesjonalny skoczek po materacu testuje średnio 3 materace dziennie. Nie są to takie przypadkowe i beznadziejne podskoki. Każdy materac musi mieć gwarancję testera, że jest odpowiednio sprężysty, nadaje się do sprzedaży. 7 trójek na początku, 22. Czy lubię swoją pracę? Paweł Frontczak, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jest to zawód, o którym marzy wielu młodych ludzi. Ja też jestem przykładem osoby, która wykonuje ten zawód, a jest to zawód, który sobie wymarzyłem w dzieciństwie. Przede wszystkim jest to nie tylko prestiż, ale również to, że mamy świadomość, że możemy komuś pomóc w różnych sytuacjach. Strażacy na całym świecie, nie tylko w Polsce, cieszą się ogromnym zaufaniem. Jest to przede wszystkim służba, gdzie niekiedy nie liczy się czas, ale najważniejsza jest niesienia pomocy ludziom, którzy znajdują się w zagrożeniu, kiedy jest zagrożone zdrowie, życie, mienie oraz środowisko ludzi. Spektrum zadań Straży Pożarnej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo się zmieniło. Praktycznie gaszenie pożarów w Polsce to mniej więcej w ciągu ostatnich lat zaledwie 35%, a główne zadania Straży Pożarnej to szeroko rozumiane ratownictwo. Stąd też między innymi jest potrzebne ogromne doświadczenie, które zdobywa się w miarę lat, kiedy pełni się służbę, ogromna wiedza z różnych dziedzin, no a także przede wszystkim ogromna odporność psychiczna, warunki fizyczne, które są niezbędne, czyli mówimy tutaj o sprawności do wykonywania tego zawodu, no i przede wszystkim satysfakcja z tego, że można komuś pomóc. Pani Małgorzata napisała: docenia moją pracę głównie dlatego, że ją mam, jednak moja praca jest bezduszna, nie ma w niej nic, co by mnie wzbogacało jako człowieka, to praca dla pieniędzy. Robię jednak coś poza nią, w czym się realizuję, co sprawia mi radość, dzięki czemu te 8 godzin, 5 razy w tygodniu to pikuś. Pan Zbigniew, halo? Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry, ja chciałbym powiedzieć o mojej pracy. Jestem operatorem kruszki, tak zwanej betonowozu, tak zwanego. No to jest taka praca, że ja dzisiaj nie wiem, o której kończę pracę. Jutro nie wiem, o której zacznę, bo dzisiaj jak skończę, to będę miał pracę napisaną, po prostu przyjdź jutro na tą. A o której jutro skończę, to będę wiedział jutro. No i to jest taka właśnie praca, że nic sobie nie można zaplanować przez cały tydzień. A rozumiem, że to jest powód, dla którego pan tej pracy nie lubi. Halo? Mówię, że to jest powód, dla którego pan tej pracy nie lubi pewnie. Tak, tak, tak. Pan Sławomir jest taki, no w ogóle nie można sobie nic zostawić, bo jutro mogę mieć na 9, mogę mieć na 6, a tego nie wiem dzisiaj na przykład, nie? I o której kończę też, pyta się żona, o której będziesz w domu, nie? Mówię, a skąd ja mogę wiedzieć? Jak, no taka jest praca po prostu. Ktoś zamówi na ostatnią chwilę beton, no i wiezie się ten beton. Mało komfortowa sytuacja. Pan Sławomir, witam pana, halo? Witam pana i witam wszystkich radiosłuchaczy. Mi się udało pogodzić, mam pracę i pasję w jednym. I co więcej, też daje satysfakcję finansową. Ja projektuję i zakładam ogrody. Mhm. Praca na świeżym powietrzu, obcowanie z przyrodą. Wiele satysfakcji, takiej przyjemności, zadowolenie klienta i potem uśmiech tego klienta, wykonanie i ślad zostawia nam po sobie gdzieś na całe życie. Gdzieś coś zostanie po mnie, co daje mi ogromną satysfakcję. Troszkę pan, panie Sławomirze, drzew zasadził, prawda? Oj, sporo, sporo. 17 lat na rynku, także już trochę tego powstało. Pan Piotr jeszcze z nami. Panie Piotrze, halo? Nie, tak, słucham. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że ja służyłem w swoim czasie w mundurze, potem pracowałem z młodzieżą, w tej chwili prowadzę swój własny sklepik i muszę przyznać, że to, co własne, to jest tak naprawdę chyba najbardziej przyjemne i sprawia najwięcej satysfakcji i przyjemności. 28 minut do 13. Moim gościem jest pani Monika Zaręba, specjalista do spraw rynku pracy, pracodawcy RP. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dziś o tym, jak Polacy postrzegają swoją pracę, ale by ocenić, czy nam się praca podoba, czy też nie podoba, trzeba ją po prostu mieć, jak zauważyła słusznie jedna ze słuchaczek. Mamy bezrobocie na poziomie 13,9%. Trwałych spadków nie widać. To wysokie bezrobocie utrzyma się? Będzie jeszcze gorzej, a może poprawa przyjdzie wraz z ożywieniem gospodarczym? Ostatnie miesiące pokazują, że jednak mamy do czynienia z pewnym ożywieniem na rynku pracy. Porównuje się sytuację coraz częściej do tej z roku 2008, jeżeli chodzi o wskaźniki, o stopę bezrobocia i o wskaźniki zatrudnienia. Mhm. Więc są pewne... Światełka w tunelu? Pewne światełka w tunelu, zgadza się, które świadczą o tym, że możemy mieć nadzieję na to, że rzeczywiście będziemy mieli większe szanse na osiągnięcie tego zatrudnienia. I być może też zachęci to Polaków do tego, aby poszukiwali pracy w kraju częściej. Rosła przez ostatnie lata płaca minimalna. Rząd planuje oskładkowanie, jak wiemy, w większym stopniu umów zleceń, a oskładkowanie umów o dzieło. Rosną podatki. Niektórzy komentatorzy uważają, że to są takie elementy, które na rynek pracy wpływają niekorzystnie, źle. Takie pomysły mogą zwiększać bezrobocie? No to są takie rozwiązania planowane dosyć ryzykowne, ponieważ już teraz, zwłaszcza wśród małych działalności, jest walka z szarą strefą. Dlatego raczej powinniśmy zastanowić się nad przyczynami, dlaczego ludzie próbują obchodzić prawo, unikają płacenia składek, unikają legalnego zatrudnienia i też na przykład sami rejestrują się w urzędach pracy celem uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast w szarej strefie osiągają dochód. I tą przyczyną właśnie bardzo często są te koszty zatrudnienia. Z jednej strony koszty pracodawcy, z drugiej strony ta płaca netto, która trafia ostatecznie do pracownika. Z badań wynika, że lubimy pracować. Polak potrafi pracować dużo i ciężko. Wielu pracujących dorabia, wielu pracuje w dwóch miejscach. Kiedyś to zjawisko było słabsze, prawda? Zwiększają się rzeczywiście nasze możliwości, jeżeli chodzi o różne branże, o różnego rodzaju aktywności podejmowane. I wcale nie jest to taki zły trend. Coraz częściej poszukujemy możliwości realizowania swoich pasji, bądź też właśnie najzwyczajniej w świecie dodatkowego źródła dochodu. I przykładowo z jednej strony mamy umowę o pracę na pełen etat, z drugiej strony jakieś prace dorywcze, być może tworzenie jakichś materiałów pisemnych. Więc jest to pewien trend, którego nie można określić na pewno jako coś negatywnego. Ciekaw jestem, na ile ma to wpływ na rozmiar bezrobocia w Polsce, ale wciąż bardzo niechętnie migrujemy w poszukiwaniu pracy. Po prostu nie wyobrażamy sobie przeprowadzki do innego miasta z powodu zmiany pracy. Rzeczywiście to jest pewien problem w Polsce. Dużo chętniej wybieramy się za granicę w poszukiwaniu pracy i podejmujemy się tam wykonywania prac bardzo często poniżej naszych kwalifikacji. I właśnie z tego względu, żeby trochę zachęcić Polaków, aby poszukiwali pracę w sąsiednim powiecie czy województwie, teraz będzie wprowadzany instrument w postaci bonów na zasiedlenie, które mają zachęcić do poszukiwania pracy w miejscu, które jest oddalone o przynajmniej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania, bądź też czas dojazdu środkami transportu publicznego będzie przekraczał w obie strony 3 godziny. I w tym momencie prezydent podpisał nowelizację ustawy w zeszłym tygodniu w czwartek o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. I to jest właśnie jeden z instrumentów, który ma zachęcić Polaków do tego, aby może zdecydowali się na poszukiwania w innym mieście pracy. Wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut Monika Zaręba, specjalista do spraw rynku pracy, pracodawcy RP. Program trzeci, 22 minuty do 13. A dziś pytanie, czy lubię swoją pracę? 7 trójek na początku, 22. Jak napisał słuchacz, moja praca jest moją pasją, odpoczynkiem, wszystkim tym, czym wymarzona praca może być. Idę do pracy ze śpiewem na ustach, gdyby nie ukochana rodzina, nie wychodziłabym z mojej pracy zakochany. A właśnie, zakochany czy zakochana w swojej pracy? Bibliotekarz. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Piotrze, witamy, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że udało mi się dodzwonić do ukochanej trójki. Mm-hmm. Ja dzwonię w takiej sprawie. Znalazłem sobie pasję, bo po 20 paru latach, praktycznie prawie 30, naprawy telewizorów, mm-hmm. zmieniłem zawód i pracuję jako naprawiacz pianin. Jestem w świecie pianin i fortepianów. Przygarnął mnie kolega Zbyszek, którego pozdrawiam na antenie. To trudno powiedzieć, że to są takie pokrewne branże, prawda? No nie, nie są pokrewne. Natomiast elektronika mnie wypaliła do szczętu. No i w pracy... Chociaż są przecież pianina elektroniczne. Tak, ale naprawiam pianina razem z moim kolegą Zbyszkiem, pianina klasyczne i fortepiany klasyczne, no i instrumenty mają duszę. Mm. I w odróżnieniu od telewizorów, które są złośliwe i mnie zmęczyły bardzo, to znalazłem w tej pracy swoją pasję. Fortepiany wdzięczniejsze. Pozdrawiam pana i też się cieszę. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja chciałbym, w rzeczywistości mam na imię Robert, ale tak naprawdę chciałbym pozdrowić ze Słonecznego Pomorza i powiedzieć, że moja praca polega na tym, że jestem skrzynką fotoradarową i chciałbym powiedzieć, że bardzo lubię swoją pracę, ponieważ panowie w czarnych mundurach podłączają mi zasilanie, przecierają sypkę, zarabiam więcej niż panie kolorowo ubrane z okolicznych lasów. I cieszę się, że mogę wspomóc też również polski budżet. Pozdrawiam serdecznie trójkę. Tyle, że w tej skrzynce troszkę niewygodnie cały dzień. No, wie pan, to są minusy tej pracy, ale kiedy panowie co dzień mnie wystawiają i mówią, jakie zarobili pieniądze przy pomocy moich działań, to po prostu jestem szczęśliwy, że mogę w ten sposób się opłacać. Pan Paweł, panie Pawle, witamy, halo? Mówi pan, lubić swoją pracę to jest jedno, prawda, ale może nam jedno zepsuć każdą pracę, czyli praca na niegodziwych warunkach. Tak jak ja na przykład na umowie mam najniższą krajową, prawda, i powinno to być za 168 godzin, a chcąc to zarobić, ja muszę ponad 200 godzin przepracować, więc no to jest, no to po prostu odechciewa się takiej pracy, prawda? Ludzie zazwyczaj są wdzięczni za to, że mają jakąkolwiek pracę, mimo iż tam robią po 14-16 godzin czasami dziennie. Tylko jest jedna rzecz, no trzeba sobie zdawać sprawę, że my kiedyś za to zapłacimy zdrowiem, prawda? No i trzeba się nad tym zastanowić. No szkoda, że państwo pozwala na coś takiego, no ale... Pan Mateusz, w podobnym tonie dziękuję panu. Według wyliczeń państwo zabiera nam prawie 70% zarobków. W naszym kraju po prostu opłaca się oszukiwać. Drugim wyjściem jest tyranie na dwa etaty. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Witam. Udało mi się po raz pierwszy do pana dodzwonić, ale dzwonię w takiej sprawie. Ja jestem z zawodu kelnerem. Ukończyłem, można powiedzieć, elitarne warszawskie uczelnie policjalne, studium turystyczne w Warszawie na Krasomęckiej. Mm-hmm. I w ciągu swojej pracy po prostu zauważyłem jedną rzecz. Im dalej w las, tym mi osób kompetentnych w gastronomii, w hotelarstwie. I powiem panu tak, że w ciągu swojej pracy, jak patrzę się na to wszystko, to powiem panu, że naprawdę odechciewa się kształcić, dokształcać, bo czym człowiek więcej pracuje, tym bardziej widzi na swojej drodze osoby, które są przełożonymi, coraz bardziej mi dokształconymi od osób, które są wykształconymi osobami w tym zawodzie. No i po prostu powiem panu tak, że najśmieszniejsze w tym wszystkim, jak człowiek widzi na uroczystościach dyplomatycznych, właśnie to, że nasz naród biednieje kulturowo pod względem przyuczenia do spraw związanych z powiem panu tak, że teraz troszeczkę tym może lekko podenerwowany, ale pod względem tym, że dyplomacja i inne rzeczy, protokół dyplomatyczny, to po prostu człowieka uczono w szkole, a widzę, że wiele kadr bardzo wysoko postawionych pokazuje, że nie warto się dokształcać, bo z tymi osobami trudno się współpracuje. Panie Andrzeju, hello? A, uczęłam go, pani Kuba. A, witam pana. Ja dzwonię do pana. No nie wiem, chyba będę pierwszym z takim zawodem. Mianowicie? Ja rozmnażam zwierzęta. Co pan robi? Czyli krowy i świnki. Rozmawia pan ze zwierzętami? Tak. Aha. I lubię tą swoją pracę, chociaż powiem panu, że pracuję, jak to mówią, w piątki i w święta. Ja rozumiem, no bo nagle jest telefon i dajmy na to... Koń chciałby pogadać, tak? Koń nie, tylko krówka i świnka. A, krówka i świnka. Także pracuję 7 dni w tygodniu, jedną słowo. Ale na czym ta praca, bo to ciekawe by polega. Siada pan na krzesełku przed krówką? Nie. Po prostu rozmnażam zwierzęta. Robię ćlaczka i prosiaczki. A, rozumiem. A to... Jednym słowem, ta sztuka, która jest zgłoszona, musi być, jak to mówią, w ruinie. I wie pan, i jeżdżę po terenie do gospodarza, na duże fermy i tam inseminuję. No to rzeczywiście oryginalny zawód dzisiaj w programie, ale z tego co słyszę, praca przynosi panu satysfakcję. Tak, panie Kubo, naprawdę. Bardzo... Powiem panu, że pierwszy raz się też zadzwonił do pana, parę razy dzwoniłem. Mhm. Miałem parę inne tematy, posłucham pana cały czas, ale dzisiaj mi się udało. Pozdrawiam i dziękuję. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja początkowo chyba źle zrozumiałem wypowiedź pana Andrzeja. Tak, tak, słucham pana, panie Przemysławie. Mówię, chciałem powiedzieć o pracy na dwa etaty. Jedną pracę mam, powiedzmy, w dużej firmie w Turku. Jestem zadowolony, chodzę tam jak zombie, spędzam 8 godzin. Wychodzę też zadowolony, bo praca nie zobowiązuje. Pieniądze niegodziwe, ale chociaż płacą ZUS. I do tego mam drugą pracę, którą uwielbiam, zajmuję się sprzątaniem, czyszczeniem i dzięki pierwszej pracy nie muszę płacić tego piekielnie wysokiego ZUS-u, a przyjemność czerpię wielką właśnie z drugiej pracy. No i jedno bez drugiego niestety myślę, żeby nie funkcjonowało. Żyjemy w takim kraju, że trzeba zasuwać na dwa etaty, nawet w soboty i niedzielę. Marcin Bogucki, socjolog. Pracy poświęcamy mniej więcej tyle czasu, ile poświęcamy go na przesypianie. Nie znaczy to, że należy spać w pracy, bo to spotkać się może z niezbyt entuzjastycznym przyjęciem naszych szefów lub podwładnych. Natomiast jakby to wskazuje na to, że praca zajmuje dużo czasu w naszym życiu. I teraz można oczywiście chodzić do pracy z przymusu i nosem spuszczonym na kwintę, natomiast chyba nie o to chodzi i jakby najważniejsze w tym wszystkim w naszym pracowaniu jest to, żeby pracę lubić, a przynajmniej żeby mieć z niej satysfakcję. Najlepszym rozwiązaniem, które się w iluś tam przypadkach zdarza, jest to, że nasza pasja staje się naszą pracą. Panie Wojciechu, hello? Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, panie Kubo, że się zadzwoniłem do trójki. Proszę pana, ja jestem muzykiem weselnym, gram na weselach, wykonywałem w życiu wiele różnych zawodów, pracowałem na budowie, w restauracji, ale chyba żaden zawód nie sprawia tyle przyjemności, również tyle obowiązków, co praca muzyka weselnego. Na początku każdy chce się zaznajomić z muzykiem, oczywiście jest to problem alkoholu, problem pięknych kobiet niekiedy, także każdemu, kto ma jakiś talent muzyczny, polecam. Choć jak słyszymy, pokusy są. Tak, są pokusy. No i oczywiście niestety Gdy się zaczyna jakakolwiek impreza, wszyscy są piękni, bardzo mili, czy panowie grają jazz, pytają. No a później i tak się wszystko kończy na disco polo, którego niestety nie lubię, ale grać muszę. Pani Ewa. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Pani Ewa, mój wydawca wspomina telefon wciąż pana Andrzeja, który jest inseminatorem. No i moje błyskotliwe pytanie, na czym ta praca polega? Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? No, witam. Dzień dobry. Cieszę się, że mogę się dodzwonić. Dzwonię w imieniu właściwie żony. Moja żona kilka lat temu skończyła Uniwersytet Warszawski z tytułem magistra. Jej praca dyplomowa była pracą pokazową. Uczy języka angielskiego w Skarżysku Kamiennej. I panie Kubo, jest po prostu tragedia z tą pracą. Zarobki są katastrofalnie niskie. Kiedy kończyła studia, mogła wybierać w ofertach pracy. W tym momencie są same zwolnienia u nas w gminie. Żona jest aresztowana. Ja pracuję na czarno, żeby utrzymać rodzinę. Moje zarobki. Moja żona zarabia 1800 zł na rękę brutto. Ja zarabiam kilkakrotność jej pensji po to, żeby utrzymać nasz dom, naszą rodzinę. I ona nie wie, że dzwoni, bo by była po prostu... ona już nie wytrzymuje napięcia, jakie panuje w tej pracy, ponieważ po tylu latach studiów i przy tych zarobkach, przy tym nawale pracy, jaki jest w szkole, proszę mi uwierzyć, że to nie jest tak. A się wszystkim wydaje, że nauczyciel pracuje 18 godzin tygodniowo. To jest praca w domu, po nocach, w internecie. Szykowanie pomocy naukowych, sprawdzanie klasówek i tak dalej. To nie jest tak kolorowe, jak się wszystkim wydaje. I myślę, że naprawdę w tym kraju nie warto się starać, nie warto się ubezpieczać. Smutna, smutna pańska konkluzja. Jeszcze pani Małgorzata. Pani Małgorzato, krótko proszę, halo? Dzień dobry. Witam. No właśnie jestem w trakcie likwidowania swojej działalności gospodarczej dzięki właśnie temu, że znowu podrósł. A i tak mąż mi co miesiąc musiał dopłacać, także myślę, że więcej zaoszczędzę. No a jeszcze a propos tego wyjeżdżania z kraju, no to wróciłam do nauki angielskiego. Być może po tylu latach pracy będę musiała zmienić swój kochany kraj. Łukasz Lipiński, dziennikarz Gazety Wyborczej. Mimo, że wykonuję swój zawód już od wielu lat, bardzo lubię swoją pracę, bo jest to praca, w której każdy dzień mnie czymś zaskakuje. Czyli niby pracuję w tym samym zawodzie od wielu lat, a tak naprawdę codziennie spotykam się z innymi problemami i z innymi rzeczami. I raz mogę się zajmować sprawą dotyczącą, nie wiem, naszego podwórka i rzeczy dotyczących wyłącznie Polski, a raz jakimiś międzynarodowymi rzeczami. To jest to, co mnie w tej pracy najbardziej kręci. 9 minut do godziny 13. Mam nadzieję, że ponownie na antenie pani Monika Zaręba, specjalista do spraw rynku pracy, pracodawcy RP. Słyszymy się, witam. Tak, witam ponownie. I pan profesor Mariusz Jędrzejko, Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu. Witamy. Jeszcze raz kłaniam się państwu. Jak tam warunki w górach? Już tak nie wiem. Super, słońce. Nie wiem jak w Warszawie, ale no, tutaj idealnie. Pogoda nas tu nie rozpieszcza. Dziś na pytanie, czy lubię swoją pracę, 74% odpowiada, że tak. Aż 74%. 26% uważa, że zdecydowanie nie. Ciekawe, bo to z grubsza pokrywa się z profesjonalnymi państwa badaniami, panie profesorze, prawda? Tak, zdecydowana większość Polaków lubi pracę. Lubi pracować, co więcej, chce dobrze pracować, ale tak jak wspomniałem wcześniej, chciałaby być doceniona przez swojego pracodawcę, niekoniecznie finansowo, ale czasami słownie podziękowanie, jesteś fajny, super, dobrze nam się pracuje, będziemy dalej z sobą działać. Monika Zaręba, w jakich branżach w niedalekiej przyszłości pracy będzie więcej, a które branże będą słabły i w nich o pracę będzie po prostu trudniej? No, z pewnością możemy liczyć w najbliższych miesiącach przynajmniej na wzrost zatrudnienia w sektorze transport, logistyka, spedycje. Na pewno nowoczesne technologie, różne zawody informatyczne, centra usług wspólnych, które cały czas jest trend rozwojowy, silnie rozwojowy w Polsce. Co do tego, co do przyszłości jakiejś dalszej w kwestii, gdzie będzie zatrudnienie, a gdzie będzie trudniej o to zatrudnienie, tak naprawdę jest dosyć trudno prognozować, ponieważ ta sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia, te zmiany zachodzą coraz szybciej. I a tak samo. Słucham? Halo? Tak, tak samo pracodawcy będą musieli się szybko dostosowywać do tych zmian i odpowiadać na te potrzeby rynku, jak i pracownicy swoimi kwalifikacjami. Stąd w tym momencie to co można powiedzieć, te trendy na najbliższy czas, jakie są widoczne, to tak jak przed chwilą powiedziałam, tak samo w tym momencie naturalnie należy się spodziewać zwiększonego zatrudnienia w branży turystycznej, w gastronomii, w hotelarstwie czy w rolnictwie. Panie profesorze, o tym wątku badań jeszcze nie rozmawialiśmy. Wspomnijmy zatem, czy praca nas męczy? Narzekamy na trudy związane z pracą? Tak, znacząca część Polaków jest bardzo zmęczona, zwłaszcza ci, którzy pracują w transporcie, w usługach i pracach budowlanych oraz w handlu i w usługach klasycznych, a to dlatego, że ta część polskich pracowników bardzo często pracuje do późnych godzin popołudniowych, nierzadko wieczornych. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo zmienił się sektor polskich usług, między innymi w związku z powstaniem centrów handlowych, niemalże miasteczek handlowych. Mhm. I duża część Polaków pracuje również w weekendy. To wynika niejako z potrzeby, ponieważ chcemy kupować, chcemy się ubierać, wypoczywać i co ciekawe, na to zmęczenie szczególnie wskazują kobiety. A jak odpoczywamy w takim razie? Różnie odpoczywamy. Młodzi, ambitnie, dobrze zarabiający ludzie coraz częściej odpoczywają na krótkich wypoczynkach, wyjeżdżają, wyrywają się za miasto, jeżdżą na rowerach, pływają na łódkach, nierzadko na 3-4 dni opuszczają kraj, ale niestety znacząca część Polaków odreagowuje w sposób bardzo prosty, na przykład alkoholem. I nie dotyczy to tylko niższych warstw społecznych, czy też zawodów o niższym społecznym uznaniu, ale dotyczy to, o dziwo, grup, które szanujemy na przykład, bardzo często alkoholem odreagowują lekarze. Monika Zaręba, co wynika z faktu, że ktoś lubi swoją pracę? Większość naszych słuchaczy trójkowych odpowiada, że lubi bardzo. Co wynika, oprócz lepszego samopoczucia, jest lepszym pracownikiem? No, zdecydowanie to należy się przychylić do takiego stwierdzenia, ponieważ jeżeli jestem zadowolony z pracy, to też wzrasta moja lojalność względem pracodawcy, zaangażowanie w pracę. Należy się spodziewać także większej efektywności, wydajności tego pracownika. Coraz większą rolę i zupełnie słusznie przywiązujemy do środowiska pracy, do atmosfery w pracy i także pracodawcy zaczynają coraz częściej rozumieć to, jak niesamowicie ważne jest kształtowanie optymalnie funkcjonującego środowiska pracy. Nie tylko jeżeli chodzi o organizację pracy, o jakieś reguły, zasady, ale też o atmosferę. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Monika Zaręba, pracodawcy RP, profesor Mariusz Jędrzejko, Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu. Miłego dnia. Dziękujemy, wszystkiego dobrego słuchaczom. Do usłyszenia. Za 3,5 minuty, godzina 13. As clear as the sun in the summer sky.